No sé com se t'assena a tu, em sembla que se t'assena malament. Sí? Jo, bueno, quan No, no, jo parlo estic... sí que veig aquí que surten les ones i em sembla que no, que pot ser que no sigui, bueno, que se senti força, no ho sé. No, no, ja té més bona pinta, eh? Té bona pinta o no? Sí, Sí. té bona Vale, pinta. vale. Bueno, a veure si funciona. Sí, però sembla ser que sí que és... En Audacity és assignador de sonidos Microsoft Sí. i estéreo mixer. I a los cables virtuals, el micrófono i l'assignador també, l'assignador de sonido Microsoft. I el buffer a 200, Sí, això sí. etc. I després la trucada Skype. I no sé si se desconfigura El volum. el nivell del volum, sí. Pot ser, ho miro. Sí, bueno, mentrestant, o sigui, això seria el mòdul 3, el mòdul 4, si pots aconseguir fer una Bueno, entrevista a la... mira, ara està aquí i no es mou. Ho veus? Sí, almenys està 31, no està malament. Perquè abans estava a 1 o 2, no? Com vols dir, a 1 o 2? Les primeres vegades estava molt baix. Ah, sí, estava totalment a baix. Sí. Bueno, no sé. Accepta-ho. El que no sé és per què passa això. Però bueno. No sé, coses del vista, deu ser. Ja. Bueno, espero que no surtin els ronquidos massa. Hi ha algú dormint, no? Sí. Al principi dic no, però després he pensat, ha de ser això. Sí, Molt bé. ho Però bueno, sento. potser estem molestant, llavors. No, no, no, Bueno. ja veus. Bueno. Aquest matí he parlat amb en José i estava... Era aquest matí? Sí. O era la nit? Ara no me'n recordo. No, aquest matí. I estava ella a la classe. Ah, doncs devia ser... És que no sé si era Ahir la nit o aquest seria. matí. Ahir seria. Ahir. I estava parlant amb... Ah, sí, a les 8 de la tarda era. I estava amb els seus alumnes a la classe i bé, molt divertit. Ai, vas parlar amb els alumnes o els vas sentir? Bueno, com que estaven a l'hora del pati, i però estaven per allà, llavors anaven acostant i em saludaven, i els saludava, i deien cosetes. I tu de què fas classe? Eh? Tu de què fas classe? Jo no estic fent classe. No? Bueno, jo tot just acabo de fer el CAP i no estava treballant a cap escola, bueno, a cap institut. Però t'has apuntat a les llistes? Sí. Ah, pues aviat te trucaran. M'he apuntat ara al febrer Sí. que van obrir-les, però només les van obrir per algunes especialitats i jo em vaig poder apuntar perquè sóc educadora social i llavors puc fer... Bueno, va sortir l'especialitat de serveis comunitaris Ah. i aleshores doncs per això, però no sé si Sí, em hi ha molta cridaran aviat o demanda. no, eh? Ah, què vas fer? La diplomatura de... D'educació social. Ah, doncs no sabia que podies treballar en ensenyament. Sí. Doncs ja, Jo ja tampoc li... ho sabia fins fa poc. Ah, I mira, pots fer diverses coses, a més. Pots fer a secundària la formació i orientació laboral, bueno, que això és una transversal a tots els cicles formatius, i després pots treballar bueno, a serveis comunitaris, que és integració social, animació sociocultural i educació infantil. però has de fer el CAP, no? Dius? No. Jo l'he fet, però no cal per treballar a cicles formatius. De Però moment. has de tenir el nivell C de català? Sí, això sí. Això sí, vale. Això sí. Bueno, pues a veure... Lo del CAP encara no. També deien que probablement a partir d'ara el demanen, però encara no està clar. Però jo me l'he Bueno. tret perquè, mira, m'anava bé aquest curs i com que també era l'últim any que ho feien així com ho feien fins ara, doncs també anava molt bé. I me l'he tret i ja està. Doncs molt bé. I a veure Bueno, si ja... em truquen aviat. Sí. Ja pots parar, eh? Vale. Els cables i l'altre. Primer els cables, no? És igual, ara ja és igual, com Vale. vulguis. Home, més que res perquè molesten.